We zijn nu live op de radio. Oh, we zijn live op de radio. Ja, dit is de Pattenpoel smaaktest. Is het, Pattenpoel smaaktest chai van, heerlijk warm, vol. Ja? Ja. Ja, chai. Ja, het is wel zoet en warm en een beetje romig en lekker. Ja. Nee, dat is helemaal gelijk. Ik vind het heel goed. Meer in de cider. Ja, ik ben ook een beetje. Ik moet er nog niet aan denken. Ja, slikken. Maar goed. Wij lopen door. Enorm bedankt. Ja. En veel plezier nog. Ja, dankjewel. Dankjewel. Doei. Ja, dat was Mathieu die. Had alles zijn aansteker heeft hij hangen aan een touwtje. Zijn cider hangt. En hij beweert dat hij al 3 dagen hier rondloopt met dezelfde aansteker. Nou, daar kunnen andere mensen nog een puntje aan zuigen.